бомбових стабілізаторів. Така служба, що не часто лунає тут сміх, не часто почуєш привітний неофіційний голос. Безконечні цифри, закодовані команди, рапорти. Їх тільки й чуєш протягом дня на командному пункті. Ніжностям та ліриці нема тут місця. Владно вдираються басовиті радіоголоси небачених тобою людей. І кожне слово льотчика, що озивається з повітря, записується тут на магнітофонну стрічку. Так само, як фіксується і кожне слово твоє. Стоїш, чергуєш, в напрузі вдивляєшся в сітку прозорого плексигласового планшета, на який сержант-обчислювач щораз виводить все нові-нові цифрові позначки. Влітку духота тут, на цій піщаній арені мікроклімат Сахари. Доводиться працювати роздягненими, і солдати на півголі сидять серед приладів, засмаглі, м'язисті, роблять записи, помітки, приймають, передають команди. Обчислювачі, радисти, спостерігачі, кухарі – це все твої побратими. Такі ж трудяги, як і ти. Для них теж увесь гомін планети, її музика і її голоси найчастіше зводяться до кількох карбованих слів. Виходжу на рубіж. Буду працювати на ціль. Зрідка хіба, що хтось прорветься якою-небудь неофіційною вільністю. В мене лампас на борту. А той лампас, буває, відбомбиться на двійку і заведе потім з тобою довгі радіочвари, що він, мовляв, на власні очі бачив своє влучання, і ти мусиш йому доводити стояти за правду, як кремінь. Неспокійне, тривожне твоє господарство. І за все ти відповідаєш, починаючи від складної роботи КП та станції радіолокатора і кінчаючи яким-небудь білим величезним 200 на 200 метрів, хрестом, викладеним десь у кочугурах, який треба вчасно побілувати вапном, бо він швидко линяє, заноситься піском та курявою. Одного разу Уралов був у справах далеко від полігона. Їхав відкритим сліпучим степом, серед блиску стерень, серед стрекоту комбайнів, що корабельно рухалися від неба до неба. І хоч їхав по землі, а ніби з повітря бачив золоті розсипище зерна, що цілими ворухами, цілими горами червоніло на залитих сонцем токах. Дорога його лежала повз елеватор, повз цю височенну споруду з бетону, що була без вікон і ніби й без дверей. Неподалік від елеватора трапився колодець артезіан. Вода сама текла з нього. І Уралов зупинив машину, щоб напитись. Там і сталася його зустріч із Галею. Повновида смаглявка, високочола, вийшла вона з відром із недалекого подвір'я, обкладеного жовтим ніздрюватим каменем. Ішла брати воду. І, наближаючись до колодязя, уже посміхалась до Уралова по-доброму, ніби вже раніше знала його. В неї були брови чорні, як у тих піснях, що не раз він чув у цих краях. В неї були очі ясні, такі принадно живі, яких, мабуть, і в піснях не було. Ті очі так і проминилися м'яким довірливим світлом, так і промовляли до Уралова кожним своїм промінцем. І зблизька усмішка не згасла, але крізь світлу її привітність стало помітно й смуток в глибині очей, і видно було, як сльози ще на віях бринять. Хто міг таким очам горя завдати? Хто смів покривдити їх? Невимушено зав'язалась розмова.